Sensiz dostum benler sevincidi, ayrılık ya kimin çektiği erdi. Aziz dostum benler sevincidi, ayrılık ya kimin çektiği erdi. Gezdin yerleri odu bastı bindi. Gezdin yerleri odu bastı bindi. O gidip kalmışam hasretindeyim. O gidip kalmışam hasretindeyim. O gidip kalmışam hasretindeyim. O gidip kalmışam hasretindeyim. Ne çename koşum ne çedilelim. Dost gidip özüne gelebilirim. Ne çename koşum ne çedilerim. Dost gidip özüne gelebilirim. Ele bir ellerim yok olur benim. Gözümün yaşını silebilirim. Ele bir ellerim yok olur benim. Gözümün yaşını silebilirim. Görsün ki çalmakta ne çemahirem. Çaldı sazını getirip mene. Görsün ki çalmakta ne çemahirem. Elinde yay kimi incesin yine. Elinde yay kimi incesin yine. Simler hep çekilip güldü o da, simler hep çekildi, güldü o da, simler hep çekildi, güldü o da, simler hep çekildi, güldü o da. Ne çename koşum, ne çedilerim, dost gidip özüne gelebilirim. Çename koşum ne çedilerim, dost gidip özüne gelebilirim. Ele bir ellerim yok olup benim, gözümün yaşını silebilirim.